És hogy az első öt verset néztük meg az előző órán, most is egy picikét, most is egy kicsit kis részt fogunk megnézni, 18. fejezetig, de ígérem, majd azért egy idő után belendülünk, és nagyobb részeket is meg fogunk nézni. Olvassuk akkor el a 6. verstől a 8. versig. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Tehát ugye János, mármint az apostol, keresztelül Jánosról kezd itt írni, és keresztelül Jánosról, mint akinek az volt a feladata, hogy jöjjön és tanúskodjon a világosságról. Másik evangéliumokból megtudjuk, hogy ugye többet is megtudunk keresztelül Jánosról, egészen ugye a születéséről és az életéről is. Megtudjuk a szüleinek a nevét is, ugye Zakariás volt az édesapja, és az édesanyját Erzsébetnek hívták. Tudjuk, hogy egy angyal jelenik meg nekik, aki megjövendöli, hogy egy fiút fog szülni Erzsébet, aki egyébként meddő volt, és azt is tudjuk az igéből, hogy nagyon időskorúak voltak már, és egy nagyon nagy meglepetés volt számukra ez az egész helyzet. Az angyal ugye megjövendöli, vagy megmondja azt is, hogy a fiú nagy lesz Isten előtt, hogy sokakat Istenhez fog vezetni, sőt azt is mondja, hogy az anyja méhében megtelik már Szentlélekkel, hogy nem iszik részegítő italt, és aztán azt is megtudhatjuk őről, hogy nagyon különleges ilyen nomád életkörülmények között élt, ugye a pusztában lakott, erdei mézzel és finom sáskával táplálkozott, ugye szinte minden a Bear Grylls minden vette a ötleteket, amikor ugye megeszik mindenféle őrültségeket, nem tudom, hogy biztos ismeritek azt a sorozatot, vagy láttátok már. Ugye ledobják valahol a hegyekbe, és bármit, amit talál, megeszik, meg megiszik. Néha ilyen guszi a gyerek. Na, de hát azért ugye keresztelül Jánosa volt ez egy hétköznapi, ugye az erdei mézzel, meg a sáskával. De ő egy nazír volt. Ugye az Ószövetségben látunk erről leírást, akik ilyen Istennek elválasztott emberek voltak, Isten céljaira. És egyszerűen azt jelentette, hogy megtartotta magát Istennek, és teljesen elváltotta magát ettől a világtól, tehát félretette magát Isten céljaira. És ugye Isten egy különleges feladatra hívta Jánost. Képzeljétek azt el, hogy eddig a pontig eltelik 400 év azóta, hogy Isten megfutotta volna a népét. Tehát amikor befejeződik az Ószövetség, befejeződnek a prófétai könyvek, azután eltelik 400 év, és utána érkezik keresztelő János, és újból ugye, szól Isten ezen az emberen keresztül a népéhez. És ugye ez volt a feladata Jánosnak, hogy az eljövendő messiásról legyen tanúságot, vagy legyen tanú. És Jánosnak nem volt más feladata, mint az, hogy ő beszéljen Jézusról. Hogy ugye egy utat készítsen, ahogy ő is mondta, hogy egy kiáltó hang legyen a pusztában. Hogy ugye kijöttek hozzá az emberek, és hallgatták, és nagyon, időnként nagyon keményen beszélt az emberekkel, hogy viperák hajtatai, ugye így beszélt a farizeusokhoz. És jöttek, és mégis hallgatták, és ugye sokan megtértek, és sokan tényleg felkészültek arról, hogy találkozzanak a messiással. És nagyon fontos, hogyha az ő életét nézed, vagy azt, ahogy ő szolgált, akkor ő mindig ragaszkodott ehhez, hogy ő egy tanú volt. Ugye itt írja is János, hogy nem ő volt a világosság, de ő a világosságról tett bizonyságot. Tehát nem ő volt azt, akire az emberek vártak, hanem ő csak egy tanú volt. És tehát ő mindig ragaszkodott ehhez, hogy megmaradjon egy tanúnak, hogy beszéljen arról, ami az ő feladata, amit ő tud, amit ő látott, amit ő ismer. És ugye az apostolok cselekedeteiben is azt látjuk, hogy Isten a tanítványokat, a 12-t ugye arra hívsz rá, hogy várják be még ugye őt az ígért szent lelket, és ugye lesznek tanúi az egész világon. És ugye nem volt őnekik is sem más feladatuk, mint az, hogy tanúskodjanak arról, amit láttak Jézussal kapcsolatban. Nem volt más feladatuk, csak az, hogy mondják el, hogy Jézus mit tanított nekik, hogy mit tett Jézus, amíg itt volt a Földön. És ugye egy tanúnak, nem tudom, hogy voltál-e már tanú, nem mindig jó tanúnak lenni, vagyis hát azért néha ilyen kellemetlen, én sem voltam még. Egyszer voltam egy ilyen rendőrségi kihallgatáson, még a régi munkahelyemen, nem mondom el, tehát ez ilyen sötét ügy, nem. De mindegy, tehát így hosszú lenne, de lényeg az, hogy benne voltam, kihallgattak egyszer, és azért igazából nem volt más feladatom, csak azt elmondani, amit tudok arról az ügyről, arról a helyzetről. És ugye valójában mi is tanúk vagyunk, bár nem biztos, hogy szeretnéd ezt a jelzőt magadra, mert ma már ezt ugye mások használják, és kicsit ilyen negatív, nem, negatívan hatna ránk, vagy negatívan vennénk ezt a jelzőt. De valójában mi is tanúk vagyunk, nem azok a tanúk, nem a Jehova tanúi, hanem tanúk vagyunk Jézusnak a tanúi, mert velünk is Isten tett valamit, amire minket is arra hív, hogy elmondjuk azt az embereknek. És ugye mi vagyunk a legjobb tanúk. Ugye mi tudjuk azt, amit Isten tett. És ugye ezért hívják a tanút be arra a tárgyalásra, vagy arra, vagy a rendőrségre, vagy valami kapcsán, hogy ugye elmondja. És ugye őneki csak ez a feladata. Erre kell koncentrálnia. Hogy elmondja azt, amit ő látott, amit ő tud, amit megtapasztalt, vagy amit ismert. És ugye nem őneki kell ítéletet hoznia, nem őneki kell nyomoznia, nem ő az ügyész, vagy nem is ő az ügyvéd, nem kell megvédenie, vagy támadnia valakit, hanem egyszerűen egy jó dolga van, mert igazából csak tanúskodik arról, amit ő látott. És ugye ez volt János feladata, és ez a mi feladatunk is. Hogy legyünk tanúk. És nagyon fontos, ugye, hogy ne vegyünk fel magunkra nagyobb terhet, mint amit Isten tett ránk. Hogy a terhünk, ha lehet így mondani, a feladatunk, az elhívásunk, az a tanúskodás. Hogy mondjuk el azt, amit Jézus tett az életünkben. De azt ugye mondjuk. Tehát a tanú az legyen egy jó tanú, vagy legyen egy igaz tanú. Ugye ne állítsunk hamisat, vagy ne titkoljunk el semmit, hanem mondjuk azt el. És az is nagyon fontos még, amit itt látunk, hogy legyünk tanúk, és ugye mutassunk valakire, mutassunk Jézusra, ez a mi feladatunk. Én nekem nagyon tetszik, hogy itt a 8. versben ugye János kihangsúlyozza, hogy nem ő volt, nem keresztelő János a világosság, hanem ő neki csak a világosságról kellett bizonyságot tennie. Hogy ugye volt a keresztelő Jánosnak is követői, és ugye megzavarodtak, meg Jézus követői is megzavarodtak, akkor most kit kell követni, mert ott van keresztelő János, és meg őt is követik, meg akkor hogy van ez. De nem őt kell, ugye, nem ő volt a világosság. És ugye fontos, hogy nekünk, hogy mi sem váljunk embereknek olyanokká, akiket elkezdenek követni itt ilyen negatív értelemben. Tehát nem mi vagyunk a világosság. Nem mi vagyunk azokat, akiket követni kell. Ugye, hogy ne váljunk, ezt akarom mondani, hogy ne váljunk olyanokká az embereknek, mint a messiás, mint a valódi messiás. Hanem, sőt, és ne is váljanak nekünk emberek az életünkbe olyanokká, mint Jézus. Mert nem őket kell követnünk, hogy ne legyünk az emberektől függőek. Ne váljanak nekünk emberek olyanokká, akik nélkül azt gondolnánk, hogy az életünk nem működhet, hogy nem létezhet. Ugye ez nagyon fontos itt ez a megállapítás, hogy nem ő a messiás, nem János a világosság, hogy nem én vagyok a világosság, nem te vagy, mi csak mutatunk valakire. És egy ember soha nem lehet az az életedben. Soha nem tölteti be ezt a szerepet az életedben. Egy gyülekezetben egy pásztor soha nem töltheti be Jézus szerepét. Soha nem lehet ő a világosság, akit követni kell. És ugye erre figyelhetünk. Hajlamosak vagyunk, mint emberek azt gondolni, hogy hát az az ember nélkül az életem egyszerűen véges, vagy egy ilyen kútba esett és értelmetlen. Hogy az az ember nélkül kész, vége, felesleges az életem, és nem működhet. De ez nem igaz. Ez egyetlen egy valakiről mondható el, Jézusról, hogy ő nélküle az életünk értelmetlen lenne, és hiába való. És én hiszem, hogy Isten éppen ezért nagyon fontos, hogy meg akar minket erre tanítani. Éppen ma, mielőtt jöttünk, hívott a német János barátom, tehát a bányai pásztor, és ma bejelentett egy nagyon fontos dolgot a gyülekezetben, mégpedig az, hogy elmegy onnan Tatabányáról, és másnak adja át ezt a gyülekezetet. Sosem mondhatom, mert most már ez publikus, de eddig még nem volt. Én már tudtam, de még nem mondhattam senkinek. És tudod, olyan érdekes, hogy pont ugyanezen a vasárnapon, Esztergomban, a másik gyülekezetben, onnan meg egy amerikai misszionárius házaspárnak ért véget a szolgálata. Mert éppen ma jelentik be, vagy jelentették be délelőtt, hogy ezt sem mondhattam még, de remélem bejelentették, mert ővel nem beszéltem a Lacival, hogy elmennek, mert vége a szolgálatuknak. És két olyan ember, vagy két olyan család, akik ugye nagyon fontos szerepet töltenek be azokban a gyülekezetekben. De mégis, de az történik, hogy eljönnek, vége, máshová mennek, Isten máshová hívja őket. És kérdeztem a Janit, hogy na és mi volt az embereknek a véleménye, vagy így hogy fogadták. És mondta, hogy tök jó, minden rendben ment, és nem volt semmi probléma, azért ő is izgult ez miatt, hogy hogyan fogják fogadni. De ez egy nagyon jó és egy nagyon fontos dolog, ugye? Mert nem ő annak a gyülekezetnek a világossága. Ő csak egy tanú, aki beszél Jézusról. És fontos ugye, hogy egy gyülekezetnek, egy embernek ne váljon egy ember ennyire fontossá, hogy ne vegye át azt a szerepet, azt a helyet, amit csak egyedül Jézus tölthet be. Menjünk tovább, és olvassuk a 9. verstől a 11. versig. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ugye, az előző első 5 versből láttuk, hogy az ige ugye egyenlő Jézussal. Ugye, az ige Jézus. Ő az igazi világosság. És ugye azt látjuk, hogy ő eljön ebbe a világba, és azt látjuk, én magam ezt tapasztalom, és hogyha végignézel őszinte, vagy akkor ezt mondhatod te is, hogy ennek a világnak ugye szüksége van ő rá. És ő el is jött, ennek a világnak szüksége volt Jézusra. De azt látjuk ugye az evangéliumokban, hogy az emberek nem fogadták be őt. Pedig ugye Jézus eljön ebbe a világba, ugye ott van, úgy ismerjük meg őt ebből az evangéliumból, mint az örökkévalót, aki már öröktől fogva létezett. De ő mégis ugye eljön ebbe a világba. És ugye ő azt mondja róla az ige itt is, hogy ő a világosság, ő az igazi világosság. Ugye ő az, aki fényt tud gyűjteni, aki reményt tud adni ezeknek az embereknek. Ő az, akire igazán szüksége van az embereknek. És ugye olyan szomorú, hogy ezt mondtam egy pár órával ezelőtt is, hogy az emberek ugye így állnak őhozzá, pedig Jézus mit is tett? A többi vallással ellentétben, vagy a többi hittel ellentétben, az emberek, vagy ezek a vallások, ezek a hitek mindig megmondják a frankót nekünk, hogy mit tegyünk. Megmondják, hogy hogyan éljünk, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy boldogabb legyen, vagy jobb legyen az életünk. Beszéltem arról, hogy láttam egy ilyen kis filmet az interneten, ugye, hogy van egy ember egy gödörben, egy lukban. És egy nagyon sötét, egy nagyon mély gödör. És jönnek emberek, és megállnak a gödör szélén, és lenéznek rá, és akkor mindenféle jó tanácsokkal látják őt el, hogy hát ha majd meditálsz, akkor majd jobb lesz, és akkor ugye majd a következő életedben kikerülsz ebből a helyről. Vagy tudod, valójában ez a gödör, ez nem is létezik, ez csak az elmédben van. Ez valójában csak ez egy ilyen zavar, és valójában nem is létezik, csak így koncentrálj jól, és ez meg fog szűnni. És akkor vannak emberek, hogy azt mondják, hogy fú, sokat kell imádkoznod, és majd a jó cselekedeteiddel ki tudsz jönni ebből a helyből. És jön sok-sok ember, és ugye ez az ember ott van ebben a gödörben, és mindent megpróbál, ő szót fogad ezeknek az embereknek, de semmi nem segít neki. Még nem egyszer csak eljön egy ember, aki lekiált hozzá, hogy akarsz-e szabad lenni, hogy ki akarsz ebből jönni, és igen. És akkor ez az ember ledob egy kötelet, és ugye lemászik ezért az emberért, és kihozza őt. És ugye ez az ember Jézus, ez a személy, ez Jézus, aki lejön, és lemászik ebbe a gödörbe, ez az emberhez. Ugye Jézus volt az, aki nem csak jött és dumált, hogy nem csak jött és elmondta a frankót, hogy na, ezt kéne tenni, hanem ő idejött, lejött, és itt élte, felvette azt a halandó testet. Ugye az örökké valóságból eljött az időbe. Eljött és felvette ezt a halandó testet. Eljött és egy példát mutatott, megmutatta, hogy hogyan kell élni. És ugye meg is váltott minket. Tehát ő nem csak beszélt erről, hanem kiszedett minket, kiragadott minket ebből a helyzetből. És ugye azt is olvassuk itt, hogy hogy a világ általa lett, itt a 10. versben, hogy a világ általa lett, tehát ő a teremtője, ő az alkotója ennek a világnak. És olyan naív, vagy olyan buta az ember, hogy itt azt olvassuk, hogy ő a teremtője ennek a világnak. Ő az, aki megformált, kitalált, megteremtett engem is. És ő az, aki mindent tud én rólam. Ő az, aki tudja az én hajam szálnak a számát is. És ismeri az én teremtetésemet. Már az anyám méhében ismert engem. Ugye ezt olvassuk az igében. És ugye ő az, ez az alkotó, az a tervező, ez a teremtő, aki lejön hozzánk. Aki lejött ebbe a világba. És ugye mégis mi azt gondoljuk, hogy találhatunk máshol gyógyulást. Mégis azt gondolja az ember, hogy van más út megoldás, hogy adhat valaki más választ az én kérdéseimre. És ugye Izrael is ezt tette, hogy eljött közéjük Jézus, a Mesiás, de ők elutasították őt. Ők nem fogadták be, ugye ezt olvassuk itt. És ugye olyanok voltak, és mi magunk is sokszor olyanok vagyunk, mint egy makacs gyerek, ugye aki ez jön a szülő, mert látja, hogy bajban van, és megkérdezi, hogy na, kisgyermekem, drága fiam, kislányom, segíthetek-e neked? És hát az mi lányaink, nem mindig, de hát előfordul, hogy ilyenek, hogy nem, nekik nem kell a segítség, ugye, elutasítják, ellökik a kezünket. És ugye ugyanezt teszi Izrael is, hogy nem fogadják be, hogy jön a Mesiás, jön az, aki teremtette őket, és aki legjobban értő hozzájuk, de mégis ugye nemet kap, és elfordulnak tőle. És ugye nem ismerik fel, hogy ő a megoldás. Ugye Jézus azt mondta, hogy én Izrael elveszett bárányaiért jöttem, a sajátjaiért. De a sajátjai pedig, amikor ott áll Jézus ugye Pilátus előtt, akkor azt kiabálják, hogy nekünk nincsen királyunk. Nekünk császárunk van. Ugye milyen szomorú ez a kép, amikor Jézust átadják a hóhérnak, amikor Jézust átadják a rómaiaknak, hogy öljék meg őt. És ugye azt kiáltják, hogy nekünk nincs királyunk, nekünk nem kell a király. Ugye milyen érdekes, ezt megtette Izrael, hogy nekünk kell egy király, olyan, mint ami a többi népnek van, igaz? És akkor kapták Sault. Mert ők azt mondták, hogy hát a többi népnek milyen jó. Hogy jaj, nekünk meg csak Istenünk van, igaz? Nekünk meg itt van Sámuel, aki vezet minket, ugye, egy egy ilyen teokráciában éltek, ahol Isten uralta a nemzetüket, és ugye nekik ez nem volt elég. Nekik, ők ezzel nem elégedtek, mert azt mondták, hogy nekünk kell egy földi király. És ugye itt is valami hasonló történik, hogy nem, nekünk nem király kell, nekünk nem, nincsen királyunk, nekünk a császárunk van, ugye itt a római császára gondoltak. És sokan azt mondják, hogy sok kommentár azt mondja, sok biblia tanító, hogy ez egyik legszomorúbb igevers a Bibliában, hogy amit itt olvasunk, hogy nem fogadták be az emberek őt. De a világ nem ismerte meg őt, és a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. És való igaz, hogy milyen tényleg egy szomorú kép ez, hogy az emberek ugye ezt mondják, a népe, a saját nemzete ezt mondja, hogy nekünk nincsen szükségünk rá. És én hadd kérdezzem meg tőletek, és magamtól ugyanúgy, hogy vajon mi mit kiáltunk, hogy mi van a mi szívünkben, amikor Isten hív minket, vagy amikor Isten így kihív minket, hogy nekem nincs szükségem rád, nekem nem királyom van, nekem nem tudom, nekem autóm van, nekem fontosabb a munkám. Ugye? Mert igazából ezek a válaszok, hogy nem, nekem Uram, most ez a kapcsolat, az a fiú, vagy az a lány, az sokkal fontosabb. Nem, Uram, most én vagyok az életemnek a királya, a császára, az ura. Ugye, hogy az ember olyan sok mindent kiált Istennek, hogy nem, nekem ez sokkal fontosabb, nem, én azt akarom, hogy ez legyen az célja az életemnek, ez legyen a legfelsőbb dolog, ez legyen az, ami irányít engem, vagy ural engem. És ugye mi az, amit mi kiáltunk? Vagy, és remélem azt kiáltjuk, hogy nem Jézus, hogy te vagy a mi királyunk. Hogy nekem nem kell más császár, nekem nem kell más vezető, nekem nem kell más úr. Én nem akarok más vezetőt, nem akarom azt, hogy én irányítsam az életemet, hanem azt akarom, hogy te irányítsd. De ugye mi mit kezdünk ezzel a helyzettel? Mi mit kezdünk azzal, hogy ő eljött, hogy ő testet öltött, és akar lenni a mi királyunk, az a vágya, hogy a mi urunk legyen, a mi királyunk, a mi császárunk, mert ő a királyok királya, ő az urak ura. Mi kit választunk? Mi választunk valami kis királyt, vagy választjuk a királyoknak a királyát, az uraknak az urát. És ugye milyen gyönyörű, hogy ő lejött, és ő ezt választja, hogy ő akar lenni az életünknek az ura. És nézzük meg tovább, hogy milyen jó dolgokat látunk még itt. A 12. verstől a 12-es, 13-as verset. Aki pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ugye milyen dicsőséges jó hír az, hogy akik befogadták, vagy befogadjuk őt, ugye azok erőt, hatalmat kapunk arra, hogy Isten fiai legyünk. Ugye akik hisznek az ő nevében, azok megkapják ezt a titulus, vagy ezt a rangot. És látjuk azt is, hogy ezt nem lehet másképp megkapni, mint csak az újjászületésen keresztül. Ugye nem lehet megkapni azért, mert beleszülettünk, hogyha neked esetleg a szüleid hívők, vagy úgy nevelkedtél, nem lehet azért, mert a szüleid hívők, vagy kicsinek bemerítettek, vagy bekereszteltek, vagy valamiféle tanúságot tettél valamikor gyerekkorodban. Ugye ez nem így működik. Ez nem a születés joga, hanem ez a mi döntésünk, hogy újonnan kell születnünk. Ahogy majd látjuk, és nem akarok nagyon előre menni, ugye, Nikodémusnak a történetét, ugye a harmadik részben majd, hogy Jézus ezt mondja ennek az embernek, aki egy vallási vezető volt, egy farizeus, aki ismerte az igét, aki azt gondolta, hogy hát ővel ennek minden rendben van. De Jézus azt mondja, hogy szükséges újonnan születned, szükséges egy döntést hoznod, hogy megteszed, hogy átadod az életedet én nekem. És ugye aki megteszi ezt, azok Isten fiai lesznek. És ugye milyen, milyen nagy ellentét látod, hogy az emberek elutasítják, ugye a népe elutasítja Jézust, azt olvassuk ugye az előttelőjébe versekben, de ugye mégis ő jön, és végigviszi ezt a szolgálatát, vagy ő jön, és ma is igazából hívja az ő népét. És tudjuk ugye, hogy Izraelt majd Isten újból el fog kezdeni foglalkozni Izrael népével. Hogy mindezek ellenére Isten telve van ezzel a kegyelemmel. Hogy Istennek ez a szíve, ez a gondolata, ez a gondolkodása mi felénk, hogy ő szeret és be akar minket fogadni. Menjünk tovább, és olvassuk a 14. verstől. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és ezt azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt minden, előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptuk kegyelmet, kegyelemre, mert a törvény Mózes által adott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. És hogy még jobban megértsük, hogy Jézus milyen hatalmas dolgot tett, és hogy még jobban megértsük azt, hogy milyen nagy visszautasítást kap. Ugye az, hogy újból azt mondja itt János, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott. És láttuk az ő dicsőségét. Hogy Jézus, ugye úgy beszéltünk róla az előző órán, mint aki öröktől fogva van, aki öröktől fogva létezett, akinek nem volt kezdete. És nézd meg, ugye, mi ezt nehezen, mint ugye véges értelemmel rendelkező emberek, legalábbis én, nem biztos, hogy te az vagy, de ő ebből az örökkévalóságból, ugye, ő lelép ebbe a mulandó világba. És ez egy hatalmas lépés. Ugye, csak képzeld el, hogy nem tudjuk felfogni, csak próbáld meg az örökkévalót. És Jézus ugye visszalép, vagy lelép ebbe a mulandó világba. És ugye felveszi a halhatatlanságból a halandó testet. Hogy ez mekkora lépés. Ugye a dicsőséget, a ragyogást, a mennyet ott hagyja, ezért a bűnös testért. Ugyanolyan teste volt, mint neked vagy nekem. Tehát ebből a végtelenből a végesbe. Ez egy hatalmas lépés. És ugye nem is tudjuk felfogni. De ezért írja itt lány, hogy ő telve van kegyelemmel és igazsággal. Hogy ez kegyelem. Hogy ez Istennek a kegyelme mi felénk. Hogy ő az, aki, és mégis belép ebbe a világba. Mégis visszalép ebbe, mégis lelép ide. És ugye felveszi ezt a testet. Ugye ő tele van kegyelemmel. Ő tele van igazsággal. És ugye az emberek mégis azt gondolják, hogy nincs rá szükségük. Mi is sokszor azt gondoljuk, hogy nincs Istenre szükségünk. De akárhogy is gondolod, akárhogy is érzel, akármit is teszel, Isten mégis mindig telve van kegyelemmel feléd. És mindig ez az ő válasza, hogy én lelépek. Én nem lelépek. Én hozzád lépek, akkor így mondom. Én közeledek feléd. Én kinyújtam a kezemet feléd. És ugye ezzel milyen, tehát még jobban talán, legalábbis nekem ez annyira ilyen jól bemutatja Istennek a kegyelmét. Hogy ott van ebben az örökkévalóságban, és ő lenyúl, ő lehelyezi az ő életét ide, ebbe a mulandó világba. Hogy ez kegyelem. Ugye itt már Isten mutatja az ő kegyelmét. Hogy akármilyen is vagy, akármilyen is ez a világ, akármennyire is utasítod el, vagy utasították el, akármennyire fordultak el tőle, Ő mégis megteszi. Ő mégis megteszi. És ez annyira bátorító, hogy Isten ilyen felénk. Hogy ma is ilyen, ezen a vasárnap délutánon. Ezen olyan szomorkás, esős, letargikus alkalommal, hogy ő ilyen. Hogy lehet, hogy nem érezzük jól magunkat. Lehet, hogy úgy érezed, hogy csodába az egészen. De ő ilyen. És menj vissza ehhez. Lép vissza mindig ehhez. Lép vissza mindig ehhez a gondolathoz. Mert Jézus ezt megtette. És ez igaz, és ez valóság. És ezt miattad. Ezt miattad is megtette. Azért, mert szeret. Azért, mert be akarta mutatni, hogy én szeretlek. Én szeretem ezt az embert. Én szeretem ezt a világot. És lejövök, és az életemet adom. És ha úgy érzed, hogy minden összedőlt, lép vissza mindig ehhez. Gondolj vissza erre. Menj vissza ehhez az igazsághoz, hogy Jézus eljött erre a világra. Eljött az örökké valóságból ide a mulandóba. És ebben már tele van, ez már tele van kegyelemmel. És Jézus tele van kegyelemmel, és tele van igazsággal. Nem kell attól félnünk, hogy nincs elég kegyelme. Nem kell attól megrettennünk, hogy most már az a bizonyos pohár betelt, vagy most már nem, most már biztos, hogy elege van. Annyira jó, ugye azt is írja az Új Szövetség után Pávol, hogy ő gazdag, azt hiszem a Korintusokban, hogy ő gazdag az irgalommal és a kegyelemmel. Annyira szeretem ezt a kifejezést róla, hogy így jellemzi, hogy a mi Istenünk gazdag, sok mindenben, de gazdag a kegyelemben. Én most nem sok mindenben vagyok gazdag, így gondolkozok, de ő gazdag ebben, és egy gazdag ember, csak képzelj el egy gazdagot, ami gazdag abban, hogy sok pénze van. Tessék, itt van, adok neked. Meg kell megint, tessék, itt van. És Isten ugyanígy van az ő kegyelmével. Ha amikor szükségünk van a kegyelemre, akkor ő mindig adja. Akkor az mindig ott van, és soha nem fogy el. És soha nem leszünk egy olyan helyzetben, hogy állapotban. Soha. Soha. Hogy Isten azt mondaná, hogy neked már elfogyott. Hogy neked már nincs több. Nincs több arra, hogy megtérj, vagy megbocsássak neked, vagy elfeledkezzek a bűneidről. Mindig van kegyelem. És tudod, ő igazságos. Azt is olvassuk őről, hogy ő igazságos. És amit ő megtett, amit szövetséget ő megkötött velünk, ezt az új szövetséget, ő azt mindig meg fogja tartani. Mert ő igazságos. Ő ettől nem tér el. És ugye ez a szövetség, ez az új szövetség, ugye nem rajtunk áll. Ez teljesen Jézuson áll. Ugye ott a kereszten azt mondja, hogy bevégeztetett. Hogy nincs több követelés. Ez a kifejezés, ez egy ilyen üzleti kifejezés volt, amit szerződéseknél mondtak. Akkor megveszem a Laci gitárját, nekem adja egy 100-asért, bologat, rendben, megköttetett, bevégeztetett, és ezt mondták, hogy rendben, eladod nekem, én kifizettem, rajta a pecsét, bevégeztetett. Ez a szerződés több követelés nem lehet. Én nem mondhatom azt, hogy nem adok érte csak 50 forintot, ő nem mondhatja azt, hogy hát de neked még kéne adni hozzá egy pár nullát, és akkor talán. Nem, nincs kész, már végeztünk egymással. És ugye Jézus egy ilyen szerződést kötött, egy ilyen szövetséget kötött, hogy nincs több, és ez az igazság, hogy ehhez ő ragaszkodni fog, és ettől nem fog távítani, nem fogja megváltoztatni. És ugye ebben a szövetségben vagyunk. Ez a szövetség, ez az, amiben most is élünk, és amihez mi bátran mehetünk. És ez igaz. És ettől Jézus nem fog távítani, nem fogja megváltoztatni. Mert ő igazságos. És ő mindig igazul fog cselekedni. Ugye Mózesen keresztül jött a törvény, ezt is olvassuk itt, de tudjuk, hogy a törvény nem volt képes megváltani az embert. A törvény elfedte az embernek a bűnét, a bűnös dolgait, a cselekedeteit, a mocskos dolgait. Ugye az jött, vitték a kis állatokat, és az úgy letakarta. De soha nem tisztította meg őket attól. Soha nem ígért egy maradandó, egy végleges megoldást a bűnükre. Ugye ezért volt a törvény, ezért volt ezért volt az Ószövetség ugye gyenge, és ezért nem volt képes az embert megváltani. Ezért kellett egy új, ezért kellett Jézus, a tökéletes bárány, a tökéletes messiás, aki elhordozza a világ bűneit, aki nem csak befedi, hanem el is veszi azt, akit ugye tisztára mos minket az ő vére. Ugye ezért volt szükség, mert a bárányok vére, a báránynak és a túlkoknak a vére, az csak befette. De újból kellett. Ha elrontottak valamit, újból mentek és újból áldoztak. Újból kellett, hogy megint itt van a bűnöm. Ugye az, akkor újból be kellett takarni. De Jézus vére ugye elvette, eltörölte, megmosott minket. Ugye ennek a vérnek olyan értéke van, olyan különleges, annyira drága, hogy minden szennyből, minden mocsokból kimos, és nem maradott semmi. Ez a legjobb tisztítószer, igaz? Ugye milyen jó lenne ilyen ma is, mármint a háztartásban. És ugye ez az, ami megmossa a mi életünket, ami teljesen, örökre, véglegesen. És ami itt legvégére hagytam, ami nekem nagyon tetszik, hogy ugye a 14-es verset és a 18-as verset még egyszer felolvastam, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, és hogy Isten soha senki nem látta az egyszülött Istent, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki. Ugye Jézus kijelenti nekünk az atyának a szívét. Akkor Tamás ugye ott áll, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Akkor Jézus azt mondja, hogy itt voltam, és nem láttátok, nem ismertek fel, az atya és én egyek vagyunk. Ha engem láttál, őt láttál, hogy mi egyek vagyunk, és valójában én őt mutattam be nektek, az én atyának a szívét, hogy ő milyen felétek. Ahogy én viselkedtem, ő viselkedik így felétek. Amit én tettem, ő teszi azt. Mert ő ilyen, amit én mutatok felétek. És ugye az emberek félreértik Istent, hogy ő milyen. De nézd Jézust, és megtudod, hogy milyen az Atya. Mert ő bemutatja nekünk. Sokszor azt gondoljuk Istenről, hogy ő ilyen haragos, ilyen bosszú álló, ilyen tüzes lángnyelveket szóra a szeme, és mennydörgés, meg villámlás van az ő hangjában mindig, és nem az a kép jutott fel a fejünkbe, hogy ő egy szerető atya, pedig ő az. És nekem az jut eszembe róla, amikor ezt mind többször elmondtam már, de nagyon szeretem, és biztos sokszor el fogom még mondani, hogy ott az Édenkertben, amikor Ádámmal találkozik, hogy azt így úgy írja le az ige, hogy a hűvös alkonyatban sétált Ádámmal. Hogy ez az ez olyan nagyon romantikus, ez egy nagyon ilyen idilli kép. Ilyen napsütéses, alkonyatos este, csipognak a madarak, és mint a szivárvány van, vagy nem tudom, csak olyan szép minden, madarak és halak ugrálnak a vízbe, és jó illat van. És ugye Isten így ebben a közösségben ott van Ádámmal. De amikor Ádám és Éva ugye bűnbe esett, és megjelenik Isten a kertben, és amikor ezt halljuk, hogy Isten keresi Ádámot, hogy Ádám, hol vagy? Hogy vajon akkor neked milyen stílusban hangzik el ez a mondat, hogy Ádám, hol vagy? Hogy szerinted Isten ezt hogy mondja? Ugye sokszor az emberek úgy gondolkoznak erről, hogy Isten úgy mondja ezt, mint valami ilyen rendőrségi felszólítás, amikor mennek a rendőrök egy bűnözőnek a házához, berúgják az ajtót, hogy le van tartóztatva, jöjjön ki felemelt kezekkel, térdel jön le, tegye hátra a kezét. És ugye sokszor az emberek így képzelik el, hogy Isten is így szólt, hogy Ádám, gyere elő, feltartott kezekkel, és gyerünk térdre is, vesd le magadat, mert most elkaptalak. Ugye? De de hogy mondhatta Isten ezt? Hogy vajon milyen stílusban mondhat? Tényleg így mondta, mint egy rendőr? Vagy úgy mondta, mint egy szerető, féltő atya, aki kereste az ő gyermekét, az ő teremtményét, aki szeretett volna bele lenni, mert erre a szerető kapcsolata teremtette. Vajon hogy hívta Isten Ádámot? És én azt hiszem, hogy nem így, mint ilyen rendőr, nem így, mint egy ilyen kommandós, aki le akar őt tartóztatni, hanem ezzel a szerető atyai szívvel, hogy Ádám, hol vagy? Hogy én kereslek téged, én veled szeretnék lenni, találkozni akarok veled. És Isten szíve ilyen. És tudod, azért fontos, hogy Jézust megismerjük, mert megismerjük az Atyát. És Jézus ugye kijelenti nekünk Istennek a szívét. Ugye a 18. versben ezt olvassuk, hogy az Atya kebelein van az a Fiú, ugye, és ő jelenti ki őt nekünk. Ő mutatja meg őt. És ugye mit tett Jézus? Lejött erre a földre. Lejött a végtelenből, az örökkévalóból, a végesbe, a mulandóba. És ugye megmutatja nekünk Istennek a szívét. És egy kis történetet olvastam erről, egy emberről, aki úgy hitte, hogy Jézus nem öltött testet. Ugye múlt órán beszéltünk arról, hogy János apostol azért is írja ezt a könyvet, vagy ezt az evangéliumot, mert ezek a gnosztikusok ellen, akik azt tanították, azt mondták, hogy valójában Jézus egy szellem volt, és nem is volt teste, tehát nem jelent meg testben. És egy ember is így gondolkozott, hogy ő nem hitt Jézus testetöltésében. És viszont a családja, a felesége pedig igen, és egyik karácsonykor, ez a család ellátogatott a karácsonyi alkalomra, a gyülekezetbe, és a férj mondta, hogy hát ő többet nem megy el, mert ő csak ezt képmutatásnak érezné, és ő inkább otthon marad. Ugye a feleség próbálta unszolni őt, hogy ugyan jöjjön már rá, de a férj nem állt kötélnek, és otthon maradt. És ugye tél volt, a férj otthon maradt, gondolta, hazamegy, ő is otthon marad, olvas, elővesz egy könyvet, olvasni fog. Kinn hatalmas hóvihar volt, leült a tűz mellé, és elkezdett olvasni. És ugye a fény oda vonzott egy kismadarat az ablakhoz, és neki ment az ablaknak, és a kismadarat állandóan be akart jönni a lakásban. És én nagyon zavartam, hogy állandóan ez a kismadarat kopog az ablakon, ezért kiment, és azt gondolta, hogy segít ennek a kismadárnak, és felkapcsolja az istálóban a lámpát, hogy ez a kismadár oda bemenjen a melegre. De ugye visszament a lakásba, vagyis visszament a házba, de ez a kismadár újból próbált bejutni, és ugye nem ment az istáló felé, hanem ebből a házba akart bejutni az ablakon keresztül. És ugye a kismadár már teljesen összetörte magát ebben a próbálkozásban, ebben a erőlködésben. És ugye ez az ember, ez a férfi minél jobban próbálta őt eltéríteni attól, vagy hogy beszálljon, vagy hogy bejusson ebbe a házba. Ugye a kismadár annál erősebben próbált bejutni. És már annyira elkeseredett volt ez az ember, hogy elkezdett beszélni ez a kismadárhoz. És mondta neki, hogy én nem utállak téged, én nagyon szeretlek, meg szeretnék neked segíteni, de nem érted, hogy ott van az a hely, oda bemehetsz, és ott jó lesz neked. És ő mondta, hogy annyira szeretlek, és a barátod akarok lenni. Tehát ott van, menj már be. És ugye szegény kis buta madár, ugye nem érted ezt, amit mondok neked? És ahogy így beszélt ehhez a madárhoz, akkor jutott az eszébe az, hogy milyen jó lenne, hogyha most madárrá változhatnék, és akkor elmondhatnám ennek a madárnak, hogy én nem az ellenséged vagyok, hanem jót akarok neked, hogy szeretlek téged, és van egy biztos megoldásom arra, hogy megmenekülj. És ahogy erre gondolt, akkor értett meg valamit Jézussal kapcsolatban. Hogy ahhoz, hogy az ember megértse Istent, az Istennek emberré kellett lennie. És Isten ugyanezt tette, mint amit ez az ember akar tenni ugye a kismadárral. Mi emberként ilyenek vagyunk, hogy ugye próbálkozunk és neki megyünk mindennek, de ugye nem értjük Istent, nem értettük Istent, de ő lejött, ugye ő felvette ezt az emberi testet, ő madárrá lett, és ugye ő elmagyarázza, Jézus elmondja nekünk, hogy Isten nem az ellenségünk, hogy ő nem haragszik ránk, ő a barátunk akar lenni. Ő szeret minket, ő meg akar minket menteni. Ő megmutatja nekünk az utat, hogy hol leszünk biztonságban. És ugye ezért kell nekünk Jézusra néznünk, hogy megértsük Istennek a szívét, megértsük Istennek a gondolkodását. Ezért kell őt megismernünk. Ezért kell olvasnunk az igét. Ezért fontos a gyülekezetbe járás, hogy tanulmányozzuk őt, hogy növekedjünk, hogy gyarapodjunk ebben. Mert ettől lesz ugye egészséges az életünk. Ettől fogunk előre jutni, ettől fogunk gyarapodni. Mert ha ez nem történik meg, akkor olyanok maradunk, mint ez a kismadár, csak összetörjük magunkat. Csak megyünk neki, ott a világosság, én arra akarok menni. De nem arra kell menni. És akkor kell ugye Jézushoz menni. És ugye Jézus eljött, ember lett. Ugye ez az ember, ez a férfi nem tudott madárrá lenni. De Isten megtette, hogy ő emberré lett. Néha időnként én is annyira szeretnék macska lenni, hogy elmondja a macskánknak, hogy figyelj, ezt kell tennünk. És bocsi, de meg kell mosnunk a lábadat, mert nagyon koszos, hogy is így nem jöhet be a lakásra. És tudom, a macska ilyen a vízben, és utál minket, és fúj, meg karmol, meg harap. De tappancs, így hívjuk, ezt a nevet adta neki a Kata. Ugye hát ő ezt nem szereti, mert macska. De hát mi meg ezt nem tudjuk elmondani, mert nem érti a mi nyelvünket. De biztos te is voltál már így, igaz, egy kis házi állattal. De mi pontosan ilyen buták vagyunk, pontosan ilyen naívak vagyunk, és nem értjük Istent. De megérthetjük. És tényleg a barátunká lehet. Tényleg egy valóságos, igazi kapcsolat lehet, és megérthetjük őt, megérthetjük az ő akaratát, az ő tervét. Egyszerűen az a dolgunk, hogy legyünk Jézussal, hogy legyen vele egy kapcsolatunk. És ő mindent kijelent nekünk Istentől, ő mindent ki fog jelenteni nekünk, amire szükségünk van, és ő vezetni fog, és ugye bevisz minket arra a helyre, ahol lennünk kell. Ja, és ugye ez a nagyon különleges, Jézus ezt megteszi, hogy ő felvállalta ezt, ő emberré lett, ő madárrá lett értünk, egy fölvette ezt a őhozzá képest egy ilyen nagyon alantos testet, mint ahogyha én, hát egy emberhez képest ugye nem illik azért egy állat bőrébe bújni, bár sokan megteszik, de nem illik, de mégis ő ezt megteszi. Én hiszem, hogyha te olvasod az igét, ha te keresed Jézust ilyen egyszerű, őszinte szívvel, akkor arra a következtetésre fogsz jutni, hogy amikor Isten megszűzötte Ádámot ott a Édenkertben, akkor nem egy rendőrként jött hozzá, hanem egy szerető atyaként. És én hiszem, hogyha van bennünk egy ilyen kereső, őszinte, gyermeki szív, akkor ő ezt ki fogja neked jelenteni. és ezt ne add fel. Ezt ne add fel. Mert sokszor igen, mint gyermekek nem értünk meg mindent először. Sokszor el kell hangzania valaminek, hogy ez úgy lezuhanjon. De ne add fel. Csak így maradj egy ilyen gyermek. Legyél egy ilyen egyszerű gyermek. És engedd, hogy ő így formálja a szívedet. És olvasd az igédet. Olvasd a Bibliádat. Olvasd azt nap mint nap, hogy ebben növekedjünk. És Isten meg fogja áldani a te kapcsolatodat ő vele. És olyan dolgokat jelent ki, olyan dolgokat mutat meg önmagáról, amiben így lenyűgöz téged, hogy jó, ilyen az én atyám, hogy ő ennyire szeret engem, hogy így cselekszik ő én velem. Ez az ő szíve, ő ilyen feléd. Csak így keressétek őt. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és kérünk, hogy így tedd a mi szívünket olyanná, ami így puha és alkalmas arra, hogy meghallja a te szavadat. Uram, azért is imádkozom, hogy ha van bármi olyan is a mi szívünkben, ami egy olyan elképzelés rólad, ami hamis, ami nem te vagy, akkor kérlek, hogy ezt mutasd meg nekünk. Akkor így tisztíts ki ezt a képet rólad. Mert tudom, hogy annyira el tud minket vinni, vagy el tud bátortalanítani. De ugyanakkor erősíts meg, Uram, abban, amilyen vagy. Abban, hogy mennyire szeretsz minket, hogy mennyire kegyelmes vagy, mennyire irgalmas vagy, mennyire hosszantűrő vagy, mennyire telve vagy kegyelemmel, mennyire telve vagy igazsággal. Uram, annyira nagy szükségünk van rád, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint ez a kis vergődő madár, és az életünk sokszor vergődik, és össze-vissza vágdossuk magunkat, össze-vissza törjük magunkat, de ott van benned a megoldás, te vagy Jézus a megoldás minden helyzetünkre, minden problémánkra, és taníts meg minket, hogy így veled járjuk ezeket meg, vagy veled harcoljuk meg, hogy hozzád vigyük ezeket. Tőled kérjük, hogy mit is tegyünk, hogyan is éljünk, mit is döntsünk. És köszönjük, Jézus, hogy jót tervezel, jókat a terveid a mi életünkre, és nem romlást hozol, nem romlást tervezi, hanem életet, és bővölködő életet. Köszönjük, Jézus, köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük, hogy lejöttél és emberré lettél értünk. Köszönjük, hogy ott hagytad a menny minden dicsőségét, az örökké valót, felcserélted a mulandóval, és vállaltad, Uram, ezt azért, mert szeret minket. Hálásak vagyunk ezért neked, Urunk. És áld meg a következő hetünket, áld meg, hogy ebben az igazságban járjunk. Áld meg, Uram, hogy legyen erőnk elővenni az igét, és olvasni azt nap, mint nap. És szólj hozzánk azon keresztül, ilyen nagyon gazdagon, nagyon bőségesen. Uram, kérünk, hogy áld meg a munkában, az otthonunkban, az iskolánkban töltött időt, legyél velünk, és óvd meg a mi szíveinket, és add, hogy jövő héten is össze tudjunk itt jönni, és találkozzunk, Uram, a te nevedben. Köszönjük, Jézus, hogy itt lehettünk. Te nevedben imádkoztunk. Amen.